Aşağıydı oraya fazla ışık yok. Gel. Geliyor mu Resul enişte? Bunlar cirem cirem cirem ama bir şey vermez. وَأَخْرِجُوا اليوم عليك حسيبا.